Molt benvinguts una vegada més. Aquesta és la sintonia, com no, del nostre espai. Això és Country a Radio Estel, des de Palafrugell cap a tot el món, mercès a la nostra emissora. Comencem una nova edició del nostre espai i ho fem sota la tutela amb aquests propers 55 minuts d'un servidor. Benvinguts, benvingudes, sóc Rafael Corbí. Així ens acompanya la música, així tenim el record i l'estil de Hank Williams Jr. amb aquest àlbum que us portem avui i que es diu It's About Time, el darrer publicat per aquest gran personatge del món de la música. It's About Time va veure la llum a principis de 2016 a través de Nash Icon Records, àlbum d'estudi de Hank Williams Jr. i que inclou reenregistraments de temes que abans ja havia realitzat. Així mateix també inclou alguna nova cançó dins aquest estil de country rock i de southern rock que ens ha portat sota la producció de Julian Raymond. Aquest era el primer senzill que es va editar, la cançó de Neil Young, anomenada You Ready for the Country, amb la qual hi col·labora amb aquest nou enregistrament l'Eric George. El segon senzill extret de l'àlbum, que també escoltarem amb el programa d'avui, és una altra excel·lent cançó que podem escoltar amb el ritme de Hank Williams Jr. Es diu The Party's On. Forget about your worries. Lots of good looking women on Tonight we're gonna party like we're on vacation. So go ahead and do what you want. When it feels this good, you know it can't be wrong. The party's on. The party's on. The party's on. The party's on. We're starting early and we're going long. Come on, come on, come on. The party's on. We got the tailgate down, got the music turned up. We're passing around some powerful stuff. Now I can see by the look in her eyes, this country boy's getting lucky. Així sona la música de Hank Williams Jr., d'aquest excepcional artista que a través dels anys ens ha acompanyat i que va néixer el 26 de maig de 1949 a Shreveport, a Louisiana, un dels grans clàssics del món de la música. It's About Time, l'àlbum d'estudi publicat a principis de 2016 i que incluïa aquests dos senzills que us hem comentat, el primer dels quals va ser un número 46 a les llistes del US Country Airplay, Like You're Ready for the Country, i el segon no hi ha arribat a entrar. Cançons que sens dubte poden ser fantàstiques, com per exemple un altre dels temes que s'inclouen en aquest àlbum i que compta amb la col·laboració de Bradley Gilbert, Justin Moore i Brad Paisley. Concretament és el tema anomenat Born to Boogie. D'aquesta manera hem completat el començament del nostre espai i el record per aquest àlbum de Hank Williams Jr. On the Texan line, lived in Louisiana and raised on Jambalaya. Yeah, before I could walk, I had a guitar in my hand. By the time I could talk, I had a damn good band. Went on a roll when I was 8 years old. Turned 15, I was stealing the show. Money to burn and the girls are pretty. Didn't take me long to learn that I was born a boogie. A red Cadillac having too much fun. Yeah, we were playing them hogs and jamming them and moving on over to MGM. They said, this is the boy we told you about. He lit a cigar and he stuck his hand out. Yeah. És temps de country amb Rafel Corbí. Girls, let me tell you about a man. And I think you'll understand. Well, he can rock my socks, he can float my boat. If he's running to be president, he'll get my vote. I love everything about that man. He can sizzle my bacon in his frying pan. He's got my heart and it's shaking like no one can. I gotta get myself wrapped around that man. I love Fred Basie. That man, he drives me crazy. With his so-slim hips and his guitar lick, I'm gonna hang around him till I get my fix. He's just amazing. The way he turns me into his love song. Ja que parlàvem de Brad Paisley, m'ha vingut a la memòria que aquest 2016 també s'ha publicat un àlbum de la cantant de Califòrnia, del sud de Califòrnia, Kimberly Moses, que ens ha portat dins la seva veu de clàssica, de música clàssica, de country clàssic i de country contemporani, amb un toc de rock and roll, una col·lecció de cançons originals de Vic Holroyd, el compositor de les cançons d'aquest disc que avui us presentem, d'aquest Now or Never, de la cantant, com hem dit, californiana, Kimberly Moses, un artista bastant contemporani amb el seu moment i que ens ha portat diferents registres amb les seves cançons. Però us dèiem això de Brad Paisley, precisament perquè aquesta cançó que acabem d'escoltar era el senzill anomenat I Love Brad Paisley. M'encanta Brad Paisley. Una altra de les peces que podem trobar amb aquest disc i que també presentem avui a tots els nostres oients és la cançó que obre l'àlbum de Kimberly Moses. Es diu Now or Never. Time to see some action. I'm the main attraction. Show me your romance. Gonna be a loser, but honey, if you choose her, you can say goodbye, baby, today. It's got to be now or never. I can't wait for you forever. I deserve so much better than you're giving me right now. I've been the other woman too long. Hi, this is Kimberly, and thank you for listening to my song. Flock together and roost to hide. The whippoorwill you never see, he's busy now. Suddenly, every firefly you'll ever see is lighting up the what I believe. Oh, I believe. Oh, I believe. While the butterflies and bees wait for summer sun that's warming, fields of wheat waving in the breeze on that very morning, under nature's canopy, all is as it's meant to be. Though I wonder now and then, does the maestro need to hear me call? The way to go. les cançons de la Kimberly Moses, acabant amb aquest I Believe, una cançó de gospel que acabem d'escoltar també pertanyent amb el seu àlbum. Anem al record musical a través d'un doble compacte que ens porta la música dels segells Mercury Star Day amb el seu anomenat Hillbilly Hit Parade, un àlbum que originalment, amb algunes de les cançons, es va editar l'any 1958. Bé, de fet, el que fa és recollir les cançons de diferents artistes, especialment de Benny Burns i de George Jones. Benny Burns va néixer com a Benjamin Milan Burns l'1 de gener del 1934 a Vimont, a Texas, i va morir el 8 d'agost del 1985. Excel·lent cantant i compositor que va tenir diversos èxits menors i un d'important, el Poor Man Riches del 1956, que va ser un número 2 a les llistes americanes. Escoltem el Poor Old Me amb Benny Burns. Well, I'm sitting here tonight, dear, so lonesome and so blue. I'm needing all your hugging and all your kissing too. Well, I told you I was leaving, but I knew it was a lie. So I'm a-sitting here so lonely and lonesome I could die. Well, you see that you got troubles and worries on your mind, so you try to bury them, dear, by running around all the time. But if you just turn around, dear, and take a look at poor old me, you'll find you ain't got no troubles like the ones you're giving me. Well, I sit here at this window every hour of the day, just downright sick and worried the whole time you're away. Just worried and wondering just how it's going to end. And when you'll ease my worried mind and come on home again. Well, you see that you got troubles and worries on your mind, so you try to bury them, dear, by running around all the time. But if you just turn around, dear, and take a look at poor old me, you'll find you ain't got no troubles like the ones you're giving me. L'èxit de la música de Benny Burns, sobretot amb aquest que us dèiem, que escoltarem a continuació, el Poor Man Riches, i després el 1961 amb el Yearning, que va ser un número 22, i també el 1977 amb I've Got Some Getting Over You To Do, que va ser un número 94, un èxit molt menor. Són cançons que ens arribaven a través d'aquest segell discogràfic amb Mercury Records, que recuperava els segells a través de Stardust Records, que va ser el seu primer segell discogràfic, sota la producció de Papa Daily. Escoltem aquest èxit que avui també us portem amb el nostre temps de country amb Benny Burns i el Poor Man Riches. Oh, I've traveled to the ends of the rainbow and I've looked for that old pot of gold, but I thank you. De fet, aquest àlbum també es podria qualificar com un homenatge a la música dels darrers mesos, estem parlant d'aquell temps, de Benny Burns amb les seves composicions, perquè altres de les cançons que van ser èxit en aquell moment eren de la seva ploma, com per exemple la que escoltarem a continuació i que era interpretada per George Jones i Janet Hicks, aquest Yearning que us mencionàvem. De fet, em fa gràcia escoltar també o llegir la part de darrere de la llarga durada, quan diu que la música country ha corregut un llarg camí amb els darrers anys, estem parlant del 1958, com us comentàvem. Molts creuen que l'anomenat Hillbilly Music ja s'ha acabat amb la seva popularitat després de la Segona Guerra Mundial. La veritat és que no, i encara continua gent que explica moltes històries sobre la música country. Mercury Starday Records ha seleccionat les 16 cançons més populars dels darrers mesos i han estat enregistrades per artistes que estan al capdavant de les llistes amb un so i un arranjament excepcional, com podíeu escoltar. I també t'inclouen un mencionament que diu que costaria més de $16 o més comprar els 16 senzills d'aquestes cançons, d'aquests tops senzills que es van editar en el seu moment, combinant-los amb una llarga durada, el preu es redueix a només $4, una quarta part. Per tant, atenció al que era en llarga durada aleshores. Aquest és el tema que us comentàvem, George Jones, en Jan Hicks i la ploma de Benny Burns. Es diu Yearning. Yearning to be with the one I can't agree with. Yearning to hear you call my name. Like a fool I left you, and now I can't forget you. Please forgive me, take me back. Després d'aquestes cançons tancarem la paradeta amb aquest record d'aquest llarga durada que extraiem des de l'any 1968, a llarga durada original amb diversos artistes, amb una cançó que també hi figura, de fet en té dues amb les 16 triades per aquest àlbum, és Il I Cock, que ens porta el tema anomenat The Same Tulips. Same two lips that once told me they'd love me are the same two lips that now tell me goodbye. And the same two hands that once held mine so tightly are the same two hands that now push me aside. The same two eyes that looked at me so fondly are the same two eyes that look at someone else, and the same two lips I taught to say I love you. Now teach I love you to somebody else. The same two arms that once held me so tightly are the same two arms that now hold someone else, and the same two lips I taught to say I love you. Now teach I love you to somebody else. Seguim amb la música després d'aquests records especialíssims des del 1958 i retornem a l'actualitat i ho fem amb l'àlbum que s'anomena Here We Go, un àlbum que es va realitzar al mercat discogràfic per ABC Music i Universal Music, això sí, a Austràlia, el 30 de setembre de 2016. Es tracta ja del setè àlbum d'estudi de la formació de Sunny Cowgirls, grup de música country australià format el 2005 per Sophie i Celeste Claiborne. El seu àlbum de debut va ser Little Bit Rusty, realitzat ja, com hem dit, el 2005. Aquesta és la seva música, aquesta és la companyia de les noies de Hamilton, de la província de Victòria. Comencem repassant aquest àlbum amb la cançó anomenada Cowboy. To me, you better stop hanging around the house. And my dad's just asked me, what are you gonna do when your mum and me get tired of a freeload like you? I said, I'm gonna meet a cowboy down in the grass with the good old cows, down with the good old cows. I said, I'm gonna meet a cowboy down in the grass with the good old cows, down with the good old cows. So I packed up all my things and I took my parents' car, headed up the highway looking like a movie star. Yeah, Hemsworth kind of cowboy, that's who I'm gonna meet. Down with the good old cows, down with the good old cows. Gonna meet me Una excel·lent cançó aquesta que hem triat des d'aquest àlbum de les Sunny Cowgirls, aquestes dues noies, la Sophie i la Celeste, que com dèiem ens arribaven des de Hamilton a Victoria, criades en una granja a la població, si es pot dir així, perquè era lluny, de Dunkeld, amb una granja anomenada Sunning Gill, abans que tota la família marxés cap a Perth, a l'Austràlia Occidental, quan varen començar l'escola allà. Grangers, i per això, doncs, molta de la seva música ens ha arribat parlant de granges i de la seva família. Va ser la vida de tota la seva família durant molt de temps. Per tant, aquí ens aporten també una mostra d'això, de que no ho obliden. És la següent cançó que us oferim d'aquest àlbum i que es diu I Wanna Be a Farmer. Vull ser granger. O en el seu cas, grangera. Un altre àlbum que us hem presentat avui, que ens torna de l'actualitat musical, amb les Sunny Cowgirls, igual que abans ho hem fet amb més bona música i els ritmes que ens aportaven la Kimberly Moses i abans també Hank Williams Jr. Les Sunny Cowgirls, aquest àlbum anomenat Here We Go, que comença, cobra les seves portes amb aquest Damn Fun. One. Des d'Austràlia, la bona música per als ritmes del nostre club del country a través d'aquesta emissora, com sempre un plaer haver-vos acompanyat. Estem a la recta final, però encara ens queda un àlbum per presentar-vos o per recordar-vos, millor dit, perquè és del 2013, a càrrec d'un cantant que també ens arriba des de Califòrnia. Els sons de Mel Haggard, de Dwight Yoakam, de Gary Allen o de Garth Brooks es van reunir per escoltar el poder vertader de la música country quan em va realitzar aquest treball discogràfic en Keith Walker, anomenat Miles From You, i que obria amb la cançó I Know a Corner. In an old blue sky, been looking for you. Looks like the rain has moved on through. I'm hearing this song I've never heard, singing right along with every word. I finally gotten past the worst, got my eyes on the road. Molt bé, família, doncs ara sí que hem arribat al final del nostre espai del Club del Country, Country Radio Estel, aquest programa que us oferim des de Palafrugell pel món dels afeccionats a la música country, que podeu tornar a escoltar a les xarxes socials amb aquesta mateixa emissora o, com no, a la nostra plana web si us dirigiu allà a www.clubdelcountry.com, on podeu trobar aquest i d'altres espais que realitzem des del Club del Country. Salutacions de Rafael Corbí, espero que us hagi agradat els àlbums que hem triat avui, tant de l'actualitat musical amb Kimberly Moses, amb Hank Williams Jr. i amb la Sunny Cowgirls, com el record del 2013, aquest disc de Keith Waller, o també, com no, des del 1958 amb els diferents artistes, però bàsicament amb Benny Barnes, que hem escoltat avui. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí. Ens tornem a retrobar ben aviat aquí mateix per portar-vos molta més country and western music. Us deixo amb la cançó que donant el nom amb aquest disc d'en Keith Walker, del cantant California. Això es diu Miles From You. A reveure. Best Western, outskirts of Kansas City, talking and pretending you were laying right there with me, holding on long distance, you way too far away, waking in the morning. phone pressed against my face, miles from you, miles from you. All alone, lonely there, wishing I was anywhere but miles from you. I won't forget the first time I felt it in the kitchen. The tighter I held on to you, the more I felt you drifting. Out the door, down the road, and I just saw myself as a lost highway that turned you into that someone else. Miles from you, miles from you. All alone, lonely there, wishing I was anywhere but my. The way I